że dnia 9 lutego 1918 roku zgasła gwiazda Habsburgów na polskim firmamencie. Ignacy Daszyński. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się wtorek, 13 marca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. NIK zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy szpitala w Wąbrzeźni w Kujawsko-Pomorskim. Brytyjska premier mówi o dużym prawdopodobieństwie, że za otruciem Siergieja Skripala stoi Rosja. Moskwa ostro reaguje na te oskarżenia. W Opolu na świat przyszły czworaczki, to dziewczynki. Najwyższa Izba Kontroli skieruje zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prywatyzacją szpitala powiatowego w Wąbrzeźnie, informuje prezes NIK-u. Budżet powiatu miał stracić ponad 500 000 zł. Kontrolerzy negatywnie ocenili działalność starostwa powiatowego w mieście. Chodzi o przekształcenie szpitala z placówki publicznej w prywatną. Jak mówi Krzysztof Kwiatkowski, mimo przekazania zadań podmiotowi prywatnemu, powiat nadal utrzymywał zakład opieki zdrowotnej. Zarząd powiatu nie sprawował odpowiedniego nadzoru nad sztucznie utrzymywanym publicznym ZOZ-em. Tolerowano sytuację, że nie naliczał on i nie egzekwował od spółki prowadzącej szpital czynszu za dzierżawę sprzętu i wyposażenia, a także wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z aparatury medycznej. Z zarzutami niegospodarności nie zgadza się starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. Jeżeli nie mieliśmy finansowo możliwości wspierania przedsięwzięć, także właśnie na inwestycje unijne, to rozliczaliśmy to się z partnerem w inny sposób, że on to pokrywał, a my na przykład egzekwowaliśmy ewidentnie określonej wysokości pewnych środków z dzierżawy majątku i tak dalej. Ale to nie chodziło o milionowe rzeczy, tylko o rzeczy w wymiarze na przykład kilkudziesięciu tysięcy. NIK zwraca też uwagę, że po przekształceniach zamknięto oddział dla noworodków i wcześniaków. Spółka prowadząca szpital uzasadniała to spadkiem liczby porodów i zmniejszeniem finansowania tych świadczeń przez NFZ. Strażacy alarmują: nie wchodźmy na rzeki i jeziora. Jest coraz cieplej i lód jest coraz cieńszy. Nie wszyscy, jak się okazuje, to rozumieją. Przez godzinę ratowano mężczyznę, który wpadł pod lód na jeziorze w miejscowości Ścienne w Zachodniopomorskim. Tym razem skończyło się dobrze. Do wypadku doszło na niewielkim, zamarzniętym jeziorze. Służby powiadomili świadkowie, mówi Tomasz Kubiak, rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Świadkowie zdarzenia tę osobę podtrzymywali na powierzchni wody i przybyły zastęp ochotniczej Straży Pożarnej, wydobył tego mężczyznę. Wezwano zespół lotniczego pogotowia ratunkowego, który przejął akcję reanimacyjną. Po około godzinnej akcji udało się przywrócić funkcje życiowe. Mężczyznę helikopterem przetransportowano do szczecińskiego szpitala. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. W serwisie Trójki kolejne informacje. Brytyjska premier oświadczyła w Izbie Gmin, że jest bardzo prawdopodobne, iż w sprawę otrucia byłego podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córki w angielskim Salisbury zamieszana jest Rosja. Londyn zażądał wyjaśnień od Moskwy, w jaki sposób broń chemiczna została wykorzystana na terytorium Wielkiej Brytanii. Theresa May ujawniła, że w przeprowadzonym 4 lipca ataku użyto broni typu Nowiczok, która była w przeszłości produkowana i używana przez Rosję. Moskwa jest oburzona wypowiedziami premier Wielkiej Brytanii. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji nazwała wypowiedzi premier Wielkiej Brytanii cyrkiem. To kolejny polityczno-informacyjny atak na Rosję oparty na prowokacji, oświadczyła Maria Zacharowa. Wezwała Londyn do ujawnienia wyników śledztw dotyczących śmierci byłego agenta rosyjskiego wywiadu Aleksandra Litwinienki i oligarchy Borysa Bieryzowskiego, którzy również stracili życie na brytyjskiej ziemi. W obu przypadkach organy śledcze Wielkiej Brytanii wskazywały na odpowiedzialność rosyjskich służb. W przypadku Litwinienki otrutego radioaktywnym polonem podano nawet nazwisko zabójcy. Według Londynu jest nim również były agent rosyjskich służb, a obecnie przedsiębiorca i deputowany Dumy Państwowej Andrzej Ługawoj. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skripal i jego córka są w śpiączce po tym, jak nieznany sprawca rozpylił w ich pobliżu substancję paraliżującą. Biały Dom potępił to, co wydarzyło się w Salisbury i zadeklarował wsparcie dla rządu Wielkiej Brytanii. Rzecznik prezydenta Donalda Trumpa powstrzymała się jednak przed sugestiami, że za próbą zabójstwa stoi Kreml. I na koniec w serwisie Trójki o pierwszych od 8 lat narodzinach czworaczków w opolskim szpitalu. 4 dziewczynki są wcześniakami, urodziły się w 29 tygodniu ciąży. Pod opieką lekarzy będą jeszcze długo, mówi dr Katarzyna Szara. W stanie są miernym, wymagają wsparcia oddechu, no, zachowują się tak jak dzieci w tym tygodniu ciąży, czyli są bardzo malutkie, niedojrzałe. No i zaczynamy się z nimi dopiero tutaj zapoznawać. W 95 roku w Opolu na świat przyszły 5-raczki. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Tej nocy w wielu regionach może popadać deszcz od 3 do 7 stopni. Na południu kraju silny wiatr, w górach do 100 km na godzinę. W ciągu dnia ma być pochmurno z przejaśnieniami, także z opadami deszczu. Nad morzem miejscami około 6 stopni, a w innych regionach od 10 do 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak opowiedzieć o tak wyjątkowym artyście? Fararara, fararara. Najlepiej piosenką, bo jak mówił, postawiłem na taką formę, wydawałoby się ulotną, nietrwałą, a w moim mniemaniu rokującą bardzo wielkie artystyczne nadzieje. Perkusja niech ledwo mnie szura. Zapraszamy na muzyczny wieczór, którego bohaterem będzie Wojciech Młynarski, zaś gospodarzem jego syn. Gośćmi specjalnymi będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korczy. Zaczynamy w czwartek po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. PS. Zaprasza AS. What goes on is what they are. 11 minut po północy. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Ariel Pink to jest artysta, który dzisiaj otwiera nasze spotkanie, bo muszę przyznać, że zelektryzowała mnie informacja o tym, że w tym roku na festiwalu w Katowicach będzie kuratorem mojej ulubionej sceny eksperymentalnej. Jeden dzień został oddany właśnie temu poszukiwaczowi zaginionej Arki. No i jestem niezwykle ciekawa, kogo i w jaki sposób na tej scenie zechcę przedstawić. Ariel Pink i Black Ballerina to jest początek, a potem będzie dużo więcej. Zgodnie z tą zajawką, która pojawiła się wcześniej, zaproszeniem na koncert Wojciecha Młynarskiego utworów, czy też utworów z jego tekstami, ale nie tylko, ponieważ program muzyczny tego wieczoru, za który odpowiada Jan Młynarski, jest naprawdę intrygujący i pozwala nam wybiegać w stronę jazzu, pozwala nam wybiegać w stronę piosenek warszawskich chociażby, więc będzie to także poszukiwanie, czy też odkrywanie może mniej znanych kart, a wszystkie one przecież wiązać się będą z bohaterem tego spotkania. Takie odkrywanie czy przekopywanie życiorysów to jest coś, czym także zajmuję się w dużej części swojego zawodowego życia. Chociażby dzisiaj dwa duże spotkania, które dotyczyły wspaniałych artystów, Gustaw Holubek i Halina Kunicka, programy, które nagrałam, ale do których właśnie to przekopywanie i to odkrywanie ludzi musiałam włączyć. Do tego stopnia włączyłam je, że przyszłam, a właściwie przyjechałam do radia bez komputera, który zwykle mi towarzyszy w naszych spotkaniach. Ale zawsze też wiedziałam jedno. Ograniczenia wyzwalają kreatywność. Oh,

dwa razy zespół, którego nazwa zapisuje się przez 2F. Francis, współpraca Misi Furtak i to jej głos, i Piotra Kalińskiego, czyli Hati Wati. Pełna płyta po tych singlach, które znaliśmy, nadchodzi. Oni zresztą nadchodzą na początku kwietnia do naszego studia, aby opowiadać, i nadchodzą także koncerty, bo wiem, że nad koncertami i nad wersją na żywo tego albumu, tej muzyki pracują. Kolejna dobra informacja, która wpadła dzisiaj do mojej skrzynki, to informacja o wykorzystaniu w amerykańskim serialu tej właśnie wersji utworu Gazelle Twin. A to jest bardzo dobra wersja, bo wersja przygotowana przez Zamińską. Gazelle Twin w remiksie Zelinskiej, Belly of the Beast, a potem prosto z tego brzucha bestii przenieśliśmy się do ogrodu. Duet Xanax odpowiada za to nagranie w oryginale, a Zamilska przygotowała także i w tym przypadku swoją wersję. To słychać, prawda? Te utwory się doskonale połączyły, spotkały i co więcej, też tworzą ciekawą wspólną opowieść. To zatrzymam się teraz przy kobietach. To jest taki chyba w sumie mój konik, jeżeli to określenie pasuje, i przy jednej zwłaszcza. Much too much to me. much to listen, too much to put to me. Ta pani przedstawia się jako Chloe. W branży muzycznej jest od naprawdę dawna, w związku z tym na to, co produkuje i na to, jak myśli o muzyce, ma duży wpływ doświadczenie. Artysta, który pojawi się teraz, a przede wszystkim utwór, który w tej formie pojawi się teraz, w przypadku tego artysta jest Moonface. Utwór jest poszukiwaniem, czy też niespełnionym marzeniem o pełnym instrumencie. Ten utwór wywołał na antenę Michał Margański. W piątkowej audycji wspominał Jerzego Miliana, naszego zmarłego, wspaniałego muzyka, przede wszystkim jazzowego, ale także wibrafonisty. I kiedy o tym, jak pan Jerzy wibrafonu się uczył, jak nie miał instrumentu i grał sobie na narysowanych specjalnie płytkach na stole, jak ciężko było zdobyć instrument, na którym naprawdę można byłoby spróbować i jak to się udało. Cała ta opowieść i to dążenie do tego, aby móc w końcu dotknąć prawdziwego instrumentu i wydobyć z niego prawdziwy dźwięk, a nie ten udawany na stole, spowodowała, że pobiegłam myślami właśnie do tego nagrania, które już teraz czeka. Nagrania, które też miało być, a właściwie jest takim zapisem tęsknoty za pewnym dźwiękiem, tęsknoty niespełnionej. Venture into a dream.